Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın abi. Evet, oldukça yine her zaman olduğu gibi hareketli. Hatta rejimin de niteliğiyle artık değişmesiyle ilgili de yazılarında yer aldığı bir dönemdeyiz. Evet. Biz bugün neyi kapsayacağız? Vallahi o kadar çok konu var ki ama bir hatırlatma yapmakta fayda var. İhsan Doğramacı'nın vefatının hatırlattığı bir 1402 yarasını hatırlatmak istiyorum. 1980'lerin başında YÖK'ün kurucu başkanı İhsan Doğramacı'ydı. Yine 1980 Eylül'ündeki darbe sonrası dönemin Milli Güvenlik Konseyi'nin sıkı yönetim yasalarında yaptıkları değişikliklerle komutanlıkların bünyesindeki, sınırları içerisindeki kamu çalışanlarına dönük bir operasyon uygulaması vardı. Buna kısaca kamuoyu 1402'likler olarak bilir ve daha da öne çıkmış hali üniversitelerdeki uygulamasıdır öğretim üyeleri üzerine. Ve bu üniversitelerdeki uygulamalar içinde İhsan Doğramacı'nın imzası vardır. Garip bir tesadüf, sizin okulunuzdaki operasyon 25 Şubat 1983'te olmuş hocam. 25 Şubat 2010'da da İhsan Bey vefat etti. Bunu hatırlayanlar bana bu tecelliyi üzerinden 1402 getirdiler. Yani 1402'lik konu daha çok kamuoyunda daha sonraki geçen yıllar boyunca daha ağırlıklı olarak üniversite öğretim üyeleri üzerine bir operasyon gibi görüldü. Ama bu iş tüm kamu personeline, öğretmenlere, memurlara, yerel yönetimlerde çalışan kişilere uygulanan bir tasarruf. Ve bu nedenle bu tasarruf ne getiriyordu? Onun bütün haklarını ve o günkü pozisyonunu tamamen ortadan kaldırıyordu. Hiçbir hakkı olmaksızın işlere son veriliyordu. Sayısı konusunda bu konudaki Haldun Özen tanırsınız. Evet evet tabii. Bir kitap da yazdı. 1402 değerlilerle bir anket çalışması da yaptı. Ve anekdotları da ortaya koyan, o süreci anlatan, işsiz çaresiz kalan insanların dramlarını da görme fırsatını bulduk. Bunun sayısı konusunda 1402 nedeniyle atılan, işlerinden alınan insanların sayısı açıkçası bilinmiyor. Çünkü öncesinde istifa edenler de var. Bunun, sanıyorum siz de onlardan. Ben de onlardan biriyim, evet. Evet, esas sizin anlatmanız lazım bu mevzuyu. Evet, yani istifa istifa ederken bunun akademik özgürlüklere de karşı olduğunu belirten bir ibare de vardı benim istifa dilekçemde. Onunla da hala bir ölçüde gururlanmak mümkün. Yani akademik özgürlük anlayışım bu şeyi devam ettirmeme imkan tanımıyor diye imzalamıştım. Ama şeyi de sizin söylediğiniz bildiriyi, daha doğrusu telgraf gibi bir şeydi, bir kurye ile gelen metinde işte şu insanlar atılacaktır üniversiteden diye doçentler ve asistanların da bulunduğu bir kadroydu. Onun geldiği anı da hatırlıyorum gayet net. 25 Şubat kaç demiştiniz? 83'te olmuş. Yani zaten ilk uygulamalar Şubat başında başlamış. Ondan sonra yani peyderpey üniversitelerde yayılmış ve üniversitelerdeki yani sıkı yönetim komutanlıkları o tedbir alınacak kurumun bağlı olduğu birim yöneticisi tarafından bildiriliyor. O dönemde de İhsan Bey'in imzasıyla gelmiş. Evet, yani YÖK imzasıyla gelen bir şeyi daha önceden hatırlıyorum ben aslında. Daha sonra da bu hata tekrarlanmadı sanıyorum. Ondan sonra doğrudan doğruya sıkı yönetim komutanlıklarının imzasını taşıyarak yapıldı diğer uygulamalar. Ama ilk ve tek hatası, tırnak içindeki hatası oldu diye düşünüyorum şeydeki. Bu bizzat YÖK'ün ve İhsan Bey'in üstlenmesiyle ilgili olayı da böyle hatırlıyorum ben de. Evet. Ondan sonrasında YÖK değil doğrudan doğruya Sıkı Yönetim Komutanı. Evet. Üstüne bindirilmişti. Yani TRT'de operasyonda oldu hatırlarım ben. Evet. Orada da demin ki TRT Genel Müdürü yaptı Sıkı Yönetim Komutanlıkları'nı. Belki bir süre sonra direkt Sıkı Yönetim Komutanlıkları'nı yapmış olabilir ama bu konu geniş bir kesimi de ilgilendiriyor. Yani Taşra'da da olmuş. Mesela yani Haldun Bey'in kitabından öğreniyoruz. Bir öğretmen Ege Ordusu Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından bölgeye girilmesi bile yasaklanmış 1402 ile. Evet, yani şeyi de söylemek lazım. İhsan Doğramacı'nın yaptığı önemli bazı atılımlardan da bahsediyor gazeteler ve çeşitli yazarların kaleme aldıkları makalelerde ama yani doğrudan doğruya vahim, kanlı bir askeri diktatörlüğün temel sivil uygulayıcılarından biri olarak da hareket etmiş olduğu hiç şüphe götürmez. Yani 12 Eylül deyince Evren'le Doğramacı'yı yan yana koyarsınız. Evet, öyle de bir şeyi var. Yani çok sayıda ile üniversiteyi yaygınlaştırmış olmasının olumlu ya da olumsuz çeşitli değerlendirmeleri yapılıyor. Kendisine dahi sıfatını yakıştıran gazeteciler de görüyorum. Bütün bunların hepsinde gerçeklik payı olabilir ama öncelikle askeri bir diktatörlüğün payandası oldu ve çok önemli bir işlev yapmış oldu. Bir sivil yönetici olarak tartışılmaz bir gerçek sanıyorum yani. Elbette. Yani bu yönü ile tahripkar yönü yeterince medyada incelenmiyor. Yani 1402'likler ve o kapsamda üniversiteye vurulmuş darbe ki ben yeni öğrenciliğim bittiği zamanlara rastlar. Ankara'da hatırlıyorum. Üniversitelerde ders verecek öğretim üyesi de kalmamıştı. Ciddi bir sıkıntı yaşanmıştı. Evet. Bir de yani çok ciddi bir gene pek üstünde durulmayan Haldun Özen'in kitabından kısmen çıkabiliyor ama medyada kesinlikle üzerinde durulmayan üniversitelerin içinde benim bilebildiğim kadarıyla erken ayrıldım ben ama çok büyük bir korku ve terör havası esiyordu. Bunda da payı yatsınamayacak kadar fazladır Sayın Rahmetli Doğramacı'nın. Evet, aslında 1402'den biraz 28 Şubat'a doğru yönelirsek, evet, oradan da bugünlere nasıl geleceğiz. 1402 kapsamında olan o günün 12 Eylül yönetiminin gardına uğramış insanların benim kişisel bir gözlemim bu. Bunu Ankara'da yaşarken fark ettiğim. Bu insanlar 28 Şubat'tan bugüne kadarki süre içerisinde darbecileriyle aynı olmaya başladı bir kısmı en azından. Yani 12 Mart'ta 80 darbesinde mağdurlarının bir kısmı, yani bugün 1402'likleri bir analiz edecek olursak bugünün gelişmelerine nasıl baktıklarını ciddi bir hayal kırıklığına doğrayabiliriz. O günün 1402'likleri bugünün darbecilerini diyeyim tırnak içerisinde, bugünün gelişmelerinde değişim yanında yer almayan insanlar olarak da karşımıza çıkıyorlar ve bunun başlangıcı da 28 Şubat'taki tavırları oluyor. Buna bir işaret etmek istiyorum. 28 Şubat'ın 13. yılında bu ay gelişmeyi de, yani geçmişte darbelerin mağdurlarının daha sonraki süreçte kendileri dışında gelişen darbelere, kendilerine gelmeyen darbelere karşı takındıkları tutum itibariyle de 1402'liklerin bir demokratlık sınavından da yeterince geçmediklerini gözlemlediğimi söyleyebilirim. Çünkü burada da çok net bir ayrışma oldu ve pek çok 1402'lik daha sonraki süreçlerde girişimleri girişimleri olumlu değerlendirdi, askeri girişimleri. Hatta ilk atılanlardan yani bizzat YÖK'ün talebiyle uzaklaştırılanlardan bazılarının sonradan YÖK içinde yer aldığını da söyleyelim. YÖK içinde Alparslan Işıklı'dır mesela, yani bir tanesi de Alparslan Işıklı YÖK üyesi de oldu. Yani bunu bu gelişmeyi ciddi not etmek lazım. Ben çok yaşıyorum çünkü bunu. Yaşadım da son 15'inde ve bunun da 28 Şubat'taki tutumla başladığını görüyorum. Yani 28 Şubat 12 Mart'ta ve 12 Eylül'ün mağdurlarının asker ve devletle yakınlaşmasına yol açan bir sürece şey oldu. Bu Ergenekon'a kadar geldi ve yani bugün yaşadığımız polarizasyon, kutuplaşma, sert yarılmanın başlangıcı da o 28 Şubat'taki yorumlamadır. Oradan başladığını görüyorum, şey yapıyorum. Aynı şekilde aslında 28 Şubat deyince yani herkes bir yönüyle konuşuyor ama benim dikkatimi çekenler, yaşadıklarım çerçevesinde bir bunu söylemek istiyordum açıkçası. 1402, 28 Şubat ve 27 Nisan bugüne Türkiye'de münevver kesim üzerindeki kırılma, yarılma, darbe, aydın ilişkisi 60'ı falan da katarız ama o kadar da gitmeyelim. Babali baskınına kadar gideriz. Bir de şeydi yani 28 Şubat'ta şaka gibi bir şey, sivil toplum örgütlerinin darbesi hikayesi vardır. Yani TOP, TİSK, Türk İş, TÜSİAD, DİSK'in yer aldığı beşli çete diye. DİSK mi? DİSK. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da şeyin içinde miydi? Tabii. Ben 28 Şubat darbesini destekleyen bir işçi kuruluşu. Tabii. Sendikası Konfederasyonu. İlginç. Yani bu... Hatırladım yani şimdi siz söyleyince. Rıdvan Budak kendisi açıklar. Gene o zaman DİSK Genel Başkanı'dır. Rıdvan Budak 12 Eylül'de benim hatırladığım en az 3-5 yıl yatmış bir adamdır. İlginç bir ülke burası yani. Ve DİSK bu işe yani Çevikbir'e destek vermiştir. Hani Türk İşi anlarım, her darbeye bakan veren bir işçi kuruluşudur. Yani artık anlarım derken yani her 12 Mart'a bakan vermiştir. 12 Eylül'e bakan vermiştir. Şimdi esas komedi şeylerinden biri TÜSİAD, yani TİSK TOB'u, yani TOB'un son 10 yıldaki gelişmesini TİSK'i de bir kenara koyun ama TÜSİAD'da Bülent Tanır'ın raporunu 96 yılında yayınlar, 97'de 28 Şubat'a destek verir yani. Evet, yani Türk İş Adamları Derneği de şey yapabiliyor. Hem demokratikleşme raporunu verebiliyor, hem de Sanayici ve İş Adamları Derneği, hem de aynı zamanda da 28 Şubat'a destek verebiliyor bir darbeye yani. 28 Şubat darbesini hatta biz olmasaydık daha kanlı olurdu demeye getiriyorlar daha sonraki yorumlarında ama pişmanlık ifadesi de var yani. Sonuçta 28 Şubat'ı böyle bir özelliği var. Tabii bugünden farkı da son yıllarda yaşadığımız, yani 28 Şubat'ta bu beşli çetenin genelkurmaya inanılmaz desteği, tabii burada koordinatöründe Demirel olduğu ortaya çıkıyor. Demirel bunları köşke çağırıyor. İşte bu nasihatı veriyor, bu şeyin yanında olun, bu şekilde devirelim falan. Ondan sonra medya olabildiğince zaten şeydeyiz, desteğin en şeyini yapıyor, bütün operasyonların içerisinde yer alıyor. Bugünden farkı baktığımızda, son yıllarda yaşadıklarımızdan farkı, 22 Nisan 27 Nisan'dan farkı veya da sonraki yaşadığımız farkı, sivil toplum örgütleri, tırnak içinde bu örgütlerin 28 Şubat'ta çok aktif biçimde içinde yer almaları, medyanın çok aktif içinde yer alması, daha sonraki süreçte en azından olabildiğince daha anıları okuduğumuzda 28 Şubat'ta olduğu gibi bu örgütlerin ve medyanın silahlı kuvvetler içerisindeki organizasyonları en azından nötr kaldığı konusunda bir izlenim ediniyoruz. İzninizle bir 28 Şubat gözlemimi daha paylaşabilir miyim? Estağfurullah, buyurun. Çünkü hepsi bakıyorum genelde. Yani ben o dönemi çok da yakından yaşadığım için bunu söyleyeceğim. O zaman söylemiştim ama yani saptamıştım. O lafı da sevmiyorum. Susurluk'ta 28 Şubat'ı birbirinden ayrı bakamazsınız. Susurluk kazasından 4 ay sonra, 5 ay sonra Şubat, 28 Şubat kararları ve süreci başlamıştır. Ve orada da dikkat çeken bir husus var. Susurluk geldi, askere dayandı ve Sincan'da tanklar yürüdü. Bu ilişkiyi görmeden 28 Şubat'ı açıklamak mümkün değil. Veli Küçük meclise çağrıldığında gelmedi. Ben göndermiyorum dedi dönemin jandarma komutanı Teoman Koman. 28 Şubat'ta Susurluk ilişkisini iyi incelemek, bakmak gerekiyor. Ne zaman askere geldi, dayandı, o ortaya çıktı ve askerin üzerinde herhangi bir soruşturma, ifadeye çağırma, meclis olsun, hukuk, yargı vesaire bu mevzuyu çözemedi. Ve ardından o derin hükümet devirme operasyonu oldu ve Susurluk'ta da ilerleme kaydedilemedi. Evet, bu önemli bir bağlantı noktası. Susurluk'taki trafik kazası sonunda ortaya çıkan hem derin devletin polis ve diğer görevlileriyle siyasetçiler arasındaki ilişki bir ucu da askeriye uzanıyordu tabii. Tabii yani çok net dönemin bakanı istifa etti Mehmet Ağar. Ardından yani dedi, ne dedi, devlet için bin operasyon yaptım, yalnız mı yaptım dedi. Evet. Ondan sonra o günün bu açıklamanın hemen sonrasında hatırlar arkadaşlar, gazeteciler muhtemelen, Çevik Birli Mehmet Ağar bir araya geldiler mecliste mi bir yerde, unuttum şimdi. Yani evet, bu ilişkiyi de göz ardı etmemek gerekir. Evet, bir de Mehmet Ağar'ın şeyi de, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'ya da bir tuğlayı çekersiniz tamamı çöker gibilerden bir şey söylediğini de hatırlatmak tabii lazım. Evet. Tabii yani daha sonra o 28 Şubat generallerinin özel sektördeki dağılımı da hoştur. İyi incelemek lazım. Vatan Bankalarının yönetim kurulu üyeleriydi çoğunluğu. Daha sonra 2000'de ve 2001'de Vatan Bankalarının yönetim kurulu üyeleri oldular. Bunu da bir dikkat çekmekte fayda var. Ama yani 1402 katliamının, 1402 Kırım'ının daha sonraki yönlenmesi, oradaki insanların yönlenmesi de dikkat çekici bir durumdur. Disk'in 28 Şubat'a destek vermesi yani inanılmaz bir kara lekedir. Ve Susurluk 28 Şubat ilişkisini görmezlikten gelmek yorumlamada ve açıklamada yetersizlikleri yol açabilir. Yani medyayı çok konuşuyoruz da onun için bunlara biraz dikkat çekmek istiyorum. Böyle hem Bülent Tanör'ün raporunu yayınlayacaksın, hem de ertesi 3-5 ay sonra darbeye destek vereceksin. Yani darbenin şeyine de ben çok yapmıyorum. Sonuçta var olan hükümeti dış şeyle değiştirmiş olmak adına ne derseniz deyin bir darbedir. Postmoderni de, postmodern olmayanı da. Bu bağlamda yani 12 Eylül nin izleri hem anayasanın içerisinde hem de kurduğu kurumlarla hali hazırda takip ediliyor. Tabii ki bugün yaşadığımız tüm bu gelişmeler, o günkü 28 Şubat ve daha önceki konjonktürden daha farklı bir duruma işaret etmekle birlikte, yani bugün yaşadığımız gelişmeleri hayal bile edemeyeceğimiz durumlar söz konusu. Onlarca generalin gözaltına alınması, tutuklanması son derece önemli. İşte askeri vesayet rejiminin çöküşü anlamına gelebilecek değerlendirmelere yol açıyor. Tabii ki bu gelişmelerin tamamlanması gerekli. Yani sadece gözaltına alınmak ve tutuklanmak değil, yargılanıp ceza tescil edilmesi vesayet rejimini sonuna doğru geldiğimizi gösterir. Ayrıca vesayet rejiminin ülkenin yasal sistemi içerisindeki pozisyonunu ortadan kaldırmak, değiştirmek, anayasa ve hukuk reformuna geçmek gerekir. bağlamda bir sürece başlandığı söylenebilir tabii ki. Yani yaşadığımız tüm bu gelişmeler ışığında sonuçta son yıllarda ve tarihi boyunca bir darbe fabrikası gibi çalışan bir silahlı kuvvetlerimiz olduğunu aşikar bir şekilde görüyoruz. Evet, bir çeşit kim söylemişti hatırlamıyorum ama bir çeşit darbe endüstrisinden bile bahsetmek mümkün. O kadar çok sayıda belge, iddia, soruşturma ortaya çıktı ki bu irili ufaklı, çok aşırı boyutlara da gidebilen, kimi yeriyle artık akıl durdurucu aşırılıkları da kapsayan darbe, plan, komplo ve modelleri hakikaten bir darbe endüstrisinden bile bir çeşit bahsetmek mümkün olabilir belki. Yine bizim konuşmalarımızda dile gelmiş olabilir yani belki çok şey. Yani bu kadar suça bulaşmış bir TSK var yani, çeteler var, darbe grupları var. Her yaştan, her rütbeden insanların bulunduğu, aynı zamanda bakıyorsunuz göstermelikte olsa bir kuvvet komutanını rüşvetten yargıladı. Değil mi? Deniz Kuvvetleri Komutanı yargıladı, mahkum etti. Yani demek ki rüşvete, bu tür şeylere de bulaşmış bir durum var. Ayrıcalıklarla gayri nizami faaliyette pek çok şey var. JITEM var. JITEM'in kurduğu Hizbullah var. Yani bunların... Rüşvet dediğiniz zaman tabii daha en başında Lockheed denilen büyük skandalle, yani bütün dünyada patlamış olan Amerikan savaş endüstrisinin önemli firmalarından, Lockheed'den rüşvet alan dünyanın dört bir tarafında ordulardan bir tek Türkiye'de sonuçta çıkmamıştı. Bir evet. Yani belgeleri de çıkmış olmasına rağmen bir tek burada soruşturulmadı yani. Evet. Yani o kadar çok yani bu şöyle bir şey yaratılırdı. Bir işte, Türk Silahlı Kuvvetleri inanılmaz bir yapısı vardır. İşte burası çok kuvvetli bir organizasyonel yapı var. İşte disiplini şöyle, son derece yetkin şeyler falan, ama yani işin içine girdiğimizde şu şeye bak, 7 tane subayın intihar ettiğini açıklayamayan bir TSK var yani. Kurulan gizli örgütleri açıklamayan bir TSK var. İçinde kevgire dönmüş bir TSK var. Şimdi şey, kevgir deyince aklıma şey geldi. Yani 28 Şubat'tan gene iz bırakan konulardan bir tanesidir benim. Ya, onbaşı Sarımsak diye bir adam yargılandı. Emniyet adına ajanlık ediyor diye. Hatırlar mısınız? Şimdi siz söyleyince evet. Adam yargılandı ve oradan da Bülent Orakoğlu, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı da yargılandı. İşte emniyet, yani hükümet güçleri Genelkurmay içerisine ajanlarını yerleştiriyorlar. Ve işte bunlar bundan suçlandılar yani. Onları dinlemekten. Sarımsak onbaşı çocuk dedi ki şeyde yargılanırken, ya tamam ben emniyet adına görevliydim ama dedi, biz diğer kuvvet komutanlıklarını da dinliyoruz. Herkes birbirini dinliyor orada dedi. Evet. Şimdi buradan bu nasıl bir TSK'dır? İşte zaten herkes birbirini dinlerse ve bir şekilde bu darbeler darbe fabrikatörlüğü yüzüne gözüne bulaşır. Evet, sonuçta tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içinde bütün bu gidişattan memnun olmayan, hatta büyük bir huzursuzluk duyanların da imkan bulabildikleri kanallardan medyada, mesela Taraf Gazetesi'ne ve başka yerlere bunları basabilecek, kullanabilecek nitelikteki medya basın organlarına da bu haberleri sızdırdıklarını, bunların haberlerini değil belgelerini, hatta bavullar içinde gönderdiklerini de görüyoruz. Bu da bu gidişatın yekpare bir bütün şey olarak ordunun kendisine mal edilemeyeceğini, onun içinde de bu gidişata dur demek ihtiyacını duyan çeşitli kademelerde insanların olduğu, hatta yüksek kademelerde olduğu izlenimini de veriyor. Çünkü elde edilen belgelerin bir kısmı ancak çok yüksek düzeyde ki toplantılarda bilinebilecek şeyler filan, onların bile sızdırılması da böyle bir monolitik yapının da iyi ki bozulduğunu da gösteriyor. Evet, evet tabii. Yani zaten ben bunu Şahsen böyle yekpare bir durum olmadığına ilişkin son 10 yıldır çeşitli şeylerde gözlemliyordum. Çünkü bu değişimin farkına varan insanlar da vardı. Bununla gidemeyeceğini gören sonuçta... Yani büyük bir değişim geçiriyor Türkiye. Hatta işte Ahmet İnsel'in de dün Radikal 2'de yazmış olduğu yazısında gördüğü gibi bir vesayet rejiminin sona erdiğini, şimdi de asıl AKP ve destekçilerinin vesayet rejiminden gerçek bir demokrasiye geçme konusundaki konusunda sıkıştırılmalarının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu söyleyen de bir yazıya dikkatimi çekiyor. Evet, katılıyorum. Evet. Zaten önümüzdeki dönem ve seçimler bir vesayet referandumu gibi geçebilecek bir süreçtir. Değişim şey olacak ve bu tescil edilecek. Yani başka türlü gidemiyor. Yani bu ülkeyi bu vesayet rejimiyle yürütemiyorsunuz, taşıyamıyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Dolayısıyla aslında bunun başlangıcının 28 Şubat sonrası gelişmeler artı 22 Temmuz seçimleri bunu net bir şekilde ortaya koymuştu. Ama tabii ki yani bir hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki iç dengelerin nasıl geliştiğine ilişkin yeterli bilgi sahibi değiliz, ama hükümetin de daha şey davranması gerekiyordu. %47'lik oy oranından sonra bu konuda ilerleme sağlaması gerekiyordu. Benim için dikkatimi çeken şeylerden biri de şu olacak, ama yani henüz mesela şu 3. Ordu Komutanı'nın gitmemesi olayının çözümlenmesi gerekti. O çok dikkat çekiyor. 3. Ordu Komutanı sorgulamaya gitmiyor. Bu da önemlidir. Burada neler dönüyor onu bilmiyoruz, ama yani bütün bu yaşadığımız süreç ve önümüzdeki dönem bir rejim, Türkiye'nin yani kurulu sahipliği, Cumhuriyet'in sahipliğinin ne ilişkin yeniden bir değerlendirmenin olduğu ve yıllardır vesayeti üzerinde bulunduran kesimin en azından o kesimin güçsüz kaldığını söylemek mümkün. Gerçekten. Evet. Yani burada tabii yani özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapasitesinin üstünde bir demokratikleşme ajandası meselesi de konuşmaya değer bir konu. Yani özellikle Kürt açılımı ile ilgili, ama daha başlı başına vakit isteyen bir husus. Yani çok sert, kırıcı bir dönemden geçiyoruz. Ama yani bu işin tepe noktasından gelinmiş gibi görülüyor ve açıkçası yani daha demokratik bir Türkiye tasarımı için daha güçlü düşünecek bir durumda olduğumuzu söylemek mümkün. Evet, gene sıradan vatandaşların mücadelesine bağlı tabii. Tabii ki, tabii ki. Yani sırtındaki pek çok şeyi bu hükümet şey yapmak durumunda. Özellikle öncelikle de Grant Dink en son cinayetimizden başlayarak ve Kürt açılımı konusu, demokratik açılım mevzusu, pek çok konu var, ama yani süngüsü düşmüş bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Birilerinin süngüsü düştü. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Söz uçar. Açık Radyo. Reklamlar. Efendim, yeni baba oldum. Güzel. Vallahi çok sevindim. Masraflar fazla. 10 bin lira ben borç isteyeceğim sizden efendim. Maşallah. Kız mı erkek mi? Kız oldu efendim de. 10 bin lira. Adını ne koydunuz? Zeynep efendim. Zeynep. Zeynep adını hakikaten çok severim. 10 bin lira borç. Oldu. Ama geç oldu. Toplantıya gitmem lazım. Neyse hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Babalık yakıştı. Paraya mı ihtiyacınız var? Başkasına gitmeyin. Yapı Kredi'ye gelin. Adı üstünde. Yapı Kredi. Çok uygun koşullarla bireysel ihtiyaç krediniz Yapı Kredi'de. Reklamlar bitti.